Узнагарода. Ты добра справіўся з заданнем. У Кёнігсбергу мне ёсць на каго спадзявацца. Ды і ордэн на такія паслугі не забываецца. Вялікі магістр Конрад Валенрот, былы маршал, якога выбралі неўзабаве пасля смерці Цольнера, сядзеў за сталом у малой зале, дзе звычайна праводзіў гаворкі з самымі блізкімі да яго рыцарамі ордэна. У чорнай туніцы з тонкага сукна, кругла падстрыжаны, ён выглядаў бы на багатага купца з Ганзейскага саюза, каб на ягоных грудзях не пераліваўся чарнёным серабром і дыямантамі знак яго ўлады, вялікі медальён з надпісам на лацініцы і крыжам пасярэдзіне. Дыяманты, як кроплі расы, зялі на круглым залатым абадку вакол надпісу. Знак вялікага магістра. Вялікага магістра выбіраюць ледзь не з тымі ж цырымоніямі, што і папу, а ў канцы яму ўручаюць ордэнскую пячатку і залаты пярсцёнак з дыямантамі, што перадаецца ад папярэдніка. І тады яго ўлада прасціраецца на велізарныя прасторы і прымушае згінацца перад ордэнам нават каралёў. Шомберг пачціва схіліўся. Па жоўтых кафляных плітках слізгануў ягоны цень, і нешта ў ім уздрыгнула. Такім жа ценем схіліўся ён над мёртвымі сынамі Вітаўта, Юркам і Іванам, пасля таго, як напаіў іх атручаным кісялём. Хлапчыкі ляжалі нерухома. У малодшага Юркі твар быў страшна перакрыўлены, ён чамусьці памёр не адразу, біўся, хрыпеў, спачатку закатваў вочы, а пасля утропіў іх у Шомберга і так і памёр з гэтымі расплюшчанымі вачамі, у якіх і па смерці не знікла здзіўленне. Старэйшы сын Вітаўта адышоў у славянскую Валгалу, як там яна называецца ў іх, Іры, ці што, адразу ж, і толькі хрумснулі пазванкі яго яшчэ па дзіцяч тонкай шыі. Яму Шомберг пераціснуў горла, хаця і так той наўрад ці выжыў бы пасля мыш'яку. Навошта душыў, хаця той быў яшчэ хлопчыкам, а не падлеткам, усё ж асцярожнасць у ім, хто стаў катам для дзяцей Вітаўта, перамагла. Баяўся, што гэты ўпарты хлапчук з асцярожным позіркам з-пад ілба ператворыцца ў птушку і вылеціць з вежы. Ды не. Нешта будзіў, закранаў у ім дзіцячы позірк, некага нагадваў. І тое, што нагадваў, было чамусьці непрыемным, а то і балючым. Таму, калі позірк згас, Шомберг адчуў палёгку. Ён не адчуваў да іх жалю, і шкадавання ў ім не было таксама. Гэтыя два хлопчыкі былі сродкам. Сродкам для таго, каб у самае сэрца ўджаліць Вітаўта. Так, як ён ўджаліў ордэн. Ды і што былі гэтыя дзеці ў параўнанні са стратамі, якія гэты князь ужо нанёс рыцарам? Спаленыя тры замкі, забіта каля сотні рыцараў. Сотня рыцараў, кожны з іх быў каштоўным сасудам, абраннікам у барацьбе за светлую веру Хрыстову. Так казаў біскуп хрысціян. Амаль усе гонар і краса тэўтонаў, самых магутных на зямлі рыцараў Хрыстовых і самых слаўных. Сапраўды, пацвердзіў ён сабе ў думках, не існавала сягоння ва ўсім свеце больш магутнай арганізацыі. Ордэн тампліераў даў загнаць сябе ў пастку да французскага караля, і вогнішча праглынула амаль што ўсіх, у тым ліку і вялікага магістра Жака де Мале. «Служу дзеве Марыі і ордэну», – адказаў Шомберг звыклым сказам, і на мажным шырокім твары Валенрода прамелькнула задавальненне, вочы ў промнях грубых маршчын змякчыліся. Мабыць, ён адчуў у цвёрдым адказе патрэбную для сябе адданасць. «Ты добра выканаў заданне. Язычнікі здрыгануцца ад гэтай весткі, а хрысціяне захопяцца тваёй нязломнасцю», – яшчэ раз паўтарыў Валенрод. Шонберг схіліў галаву. Ягоны цень на сонечных кафляных плітках зрабіў тое ж. Што ж, яму сапраўды ёсць чым ганарыцца. Яго рукамі ордэн пакараў адступніка, што пераступіў праз клятву, збег ад былых саюзнікаў, як толькі яму паабяцалі княства. «І я маю для цябе ўзнагароду, яна табе спадабаецца», – мерным голасам казаў Валенрод. «Цікава», – падумаў Шомберг, – «адкуль ён ведае, што мне спадабаецца ўзнагарода? А зрэшты, ўзнагароды заўсёды падабаюцца». Вялікі магістр узяў са стала званочак. Сярэбраны гук яго, ясны і патрабавальны, добра ведалі ўсе рыцары замка. Памочнік галоўнага казначэя, стары Хуга, з'явіўся ў дзвярах так хутка, нібы стаяў у калідоры і чакаў выкліку. Сваю кульгавую нагу ён падгортваў пад другую, нібы стараўся схаваць яе ад вачэй магістра. У яго кашчавых сухіх руках Шомберг згледзеў невялікую белую анучку, якую той трымаў так бережна, нібы ў ёй была часцінка святога крыжа. «Табе спадабаецца», – сказаў і ён, паўтараючы не толькі словы вялікага магістра, але нават і ягоную інтанацыю, інтанацыю змоўнікаў, якія ведалі нешта пра яго Шомберга і пра што ён пакуль што не здагадваўся. Магістр узяў працягнутую яму анучку, павольна разгарнуў яе. Шомберг заплюшчыў вочы. Узнагарода была шчодрай, аж занадта шчодрай для шараговага рыцара, які ўсяго толькі выканаў даручэнне, хаця і не надта прыемнае. На далоні вялікага магістра ляжаў медальён з лідскага замка. Той самы сапфір цёмна-васільковага адцення, які ўпершыню выбліснуў са скрыні на лясной паляне далёкай Літвы, загарэўся і зараз, нібы асвятліўшы ўвесь невялікі пакой магістра, зайграў зіхценнем сонечных зайчыкаў на жоўтых плітках падлогі. Гэтага Шомберг не чакаў. Адкуль жа першы рыцар ордэна ведае, што яго так зачараваў некалі гэты камень? Можа, ён здагадаўся пра тое таму, што вялікаму магістру належыць ведаць усе самыя наймалыя памкненні і слабасці сваіх рыцараў, каб у час і захвочваць іх, і караць. Ён не знаходзіў словаў, маўчаў і вялікі магістр, нібы меў насалоду ад агаломшанасці рыцара і трохі зайздросціў ёй. Сам ён ужо перайшоў мяжу ад звычайнага чалавека з яго маленькімі і вялікімі слабасцямі да вышэйшай істоты, узняўся да ўзросту і становішча, якія ў адным ці двух кроках ад вялікага небыцця і даюць чалавеку альбо мудрасць, альбо нянавісць да ўсяго жывога, што застаецца. Знаўца чалавечай душы выдатна ведаў, што вакол Шомберга непазбежна ўздымецца хваля зайздрасці, і зараз з затоенай насмешлівасцю назіраў за бязмернай радасцю, што паступова залівала твар рыцара, які нарэшце паверыў у нечаканае шчасце. Ён узняўся з крэсла. «Мы задаволеныя, што парадавалі цябе. Дэндада істхаль Вофіль Радхіст, там святасць, дзе шмат раецца». Гэта адна са славутых формул ордэна. «Хачу сам павесіць гэта табе на грудзі», – вымавіў ён і ўзняў рукі да шыі Шомберга. Дзікая думка мільганула ў таго. Ці не задушыць яго магіст гэтак жа, як ён сам душыў дзяцей Вітаўта? Але ён адагнаў гэтую недарэчную думку, ды і ўсё яго высокае дужае цела падказала нават без узгаднення з розумам, што старому магістру такое было б не пад сілу. І калі цёмна-васільковы сапфір заззяў на ягоных грудзях, ён успомніў, чаму хацелася згасіць позірк хлопчыка, сына Вітаўта. Такі ж самы ненавісны і ўпарты позірк пабачыў ён некалі ў вялікім венецыянскім люстры, у бацькоўскім замку, калі спыніўся перад ім. Тады упершыню ён даведаўся, што паколькі самы малодшы ў родзе, нічога з багаццю бацькі яму не дастанецца, а ўсё адыдзе старэйшым братам. Яго ж дарога ў рыцары ордэна, ён мусіць служыць да скону. Але ён не хацеў быць рыцарам, ён не хацеў ваяваць, і ён узненавідзеў іх, сваіх братоў, адразу ж. Яны гаварылі з ім, а ён адвярнуўся і ўтаропіўся ў тое, што было перад ім. І люстра вярнула яму адбітак, яго круглы яшчэ дзіцячы твар, яго нянавісць да іх. Ён і дасюль не прабачае братам, што нарадзіліся раней і таму атрымалі ўсё. Не прабачае, хаця адзін з іх ужо памёр у сваім ложку, аб'еўшыся на баляванні. Не прабачае другому, марграфу Шомбергу, які недзе балюе цяпер, асалоджваючы сваё жыццё за кошт украдзеных у яго малодшага брата грошай і ўсяго, што ён хацеў бы мець свой замак, нашчадкаў і жанчыну. Жанчыну, якая б чакала яго ў ложку, уся ў белых карунках, з цёмнымі распушчанымі валасамі, з пунцовым ротам і вялікімі карымі вачыма. Такой ён убачыў аднойчы сваю маці, забегшы ў спальню няўзнак, і ніколі не мог забыць яе і сваю дзіцячую зайздрасць да іншага, каго яна чакала, да свайго бацькі. Ад такой жанчыны ён хацеў бы мець сваіх нашчадкаў, але гэтаму яму не дадзена. А вось гэтаму было дадзена. Яго жонка, як яе, Ганна, да калоцця ў сэрцы падобнае да той у белых карунках. І ад яе ён, гэты Вітаўт, меў сыноў. Меў, а цяпер не. На імгненне кальнула думка, паміж імі цяпер амаль кроўная сувязь. Сувязь нянавісці, вечнай, да смерці. «Ягонай смерці», — сказаў ён сам сабе, — «ягонай, а не маёй». Калі ён стане вялікім магістрам, Вітаўта ўжо не будзе. Крыжакі ўсё роўна расправяцца з ім, ён сам, будь вялікім магістрам, ён бы не ўпусціў адсюль гэтага клятва адступніка, як гэта зрабіў Валенрод. Так, ён выдатны вой, але ўжо пачынае слабець, таму што нахапаў шмат ранаў у пабоішчах. Можа, ён таксама доўга не затрымаецца на гэтым свеце, як і Цольнер. І тады ён, Шомберг, стане першым у лепшым з ордэнскіх замкаў, у гэтым каралевстве моцы і мужнасці. Але пакуль усё ж вялікі магістр ён, рыцар Конрад, і ўзнагароджаны аддаў яму належны гонар высокім узняццем рукі, накіраванай наперад, да заваёў, да скарэння іншых, слабых і няшчасных. Рыкнуў так, што здрыгануліся дзверы. «Хайль!»